jméno. Musím ti něco říct. Můj Bože, ty jsi dělal. To je ta nejkrásnější zpráva na světě. Ne. Dar od jeho veličenstva. Děkuji. Sladké Naomi. Za to, že jsme v tomto městě. Za to můžeš ty. A za to, že ještě stále žijeme, za to děkuji mě!